kupić taniej o 300 zł. Telewizor Samsung aż 65 cali. Teraz za jedyne 2690. Taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia minęła północ. Jest piątek, 4 czerwca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Pewne zwycięstwo Igi Świątek i trzecia runda tenisowego turnieju French Open. Kolejny dzień, około 600 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 91 osób. Polskie Radio i Telewizja Polska z nominacjami do nagród Prix Italia. Iga Świątek. W trzeciej rundzie tenisowego turnieju French Open Polka na kortach Rolanda Garrosa pokonała Szwedkę Rebekę Peterson 6-1, 6-1. Zadowolony jest trener 20-letniej Igi Świątek Piotr Sierzputowski. Dobre granie, dobra jakość uderzeń. W pewnym momencie troszkę zgubiła serwis, ale tak naprawdę na jednego gema. Później już sukcesywnie to poprawiała z gema na gem, więc tak naprawdę nieźle. Myślę, że dzisiaj szukała tych rozwiązań. Był rzeczywiście moment i to chyba sama nawet przyznała, że w tym drugim secie jej uciekła koncentracja na chwilę, no ale to jest nieuniknione. Myślę, że u każdego tak jest, szczególnie właśnie jeżeli się wygrywa z takim wynikiem. Broniąca w Paryżu tytułu Iga Świątek w trzeciej rundzie zagra z Destonką Annette Kontaveit. Także w trzeciej rundzie jest Magda Linet, zagra w niej z rozstawioną z numerem 25 Tunezyjką Ons Jabeur. 572 nowe zakażenia koronawirusem potwierdził przed południem resort zdrowia. Zmarło 91 osób. Nieodpowiedzialne zachowania mogą doprowadzić do czwartej fali pandemii, ostrzega profesor Andrzej Fal. Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego zaznacza, że po wakacjach musimy być gotowi na wzrost liczby zakażeń COVID-19. Niewątpliwie, mówię tu o całej Europie, szalone wakacje przyniosą wczesną jesienią wzrost pewnie zachorowań, ale to nie będzie czwarta fala, jeżeli fala to taka falka. No jeżeli ona przyjdzie, to nie powinniśmy się przerażać, powinniśmy być przygotowani. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 21 milionów szczepień przeciwko COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 7 milionów 700 tysięcy osób. Przebywający w areszcie na Białorusi polski dziennikarz i działacz społeczny Andrzej Poczobut otrzymał niezbędne lekarstwa, jednak do dziś nie pozwolono mu zobaczyć się z żoną. Z Mińska Włodzimierz Pac. Oksana Poczobut powiedziała Polskiemu Radiu, że w areszcie w Żodzina pod Mińskiem odwiedził Andrzeja Poczobuta adwokat. Przekazał on jej wiadomość, że lekarstwa na serce, które w ubiegłym tygodniu przesłała mężowi przez służbę więzienną, już do niego dotarły. Oksana Poczobut dodała, że do tej pory nie uzyskała zgody na widzenie z mężem, który już trzeci miesiąc przebywa w areszcie. Kilkakrotnie pisała w tej sprawie, ale za każdym razem otrzymywała odmowę. Kolejny list z prośbą o widzenie wysłała wczoraj i teraz czeka na odpowiedź. Andrzej Poczobut był w grupie pięciorga przedstawicieli polskiej mniejszości, którzy trafili do aresztów na Białorusi. Ich zatrzymanie miało związek z upamiętnianiem żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Trzy polskie aktywistki pod koniec maja zostały zwolnione z aresztu i znalazły się w Polsce. Oprócz Andrzeja Poczobuta w areszcie nadal przebywa Angelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi, nieuznawanego przez miejscowe władze. Włodzimierz Pac, Polski Radio Mińsk. Serwis specjalny Polskiego Radia Bitwa Warszawska 1920 nominowany do Prix Italia 2021. To jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych nagród dla twórców radiowych, telewizyjnych i internetowych. Do nagrody została nominowana również Telewizja Polska za produkcję Antyle Chopina oraz kanał TVP Kultura 2. Jak mówi członkini Rady Mediów Narodowych Joanna Lichocka, nominacje to dowód na wysoką jakość mediów publicznych. To pokazuje, jak bardzo cenione jest z jednej strony rzetelność, z drugiej strony nowatorstwo w podaniu treści, a z trzeciej strony wypełnianie tego, o czym mówimy zawsze, czyli o wypełnianiu misji publicznej. Nagrody Prix Italia zostaną przyznane 18 czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całym kraju także dużo słońca i tylko słaby deszcz. Przelotnie padać może na północy i wschodzie. Termometry pokażą od 21 stopni na Podlasiu do 26 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Sportowa Trójka pod Księżycem. Dzisiaj spotkanie z wyjątkową osobą, tyczkarką, najwybitniejszą polską tyczkarką, Anną Rogowską. Rekordzistka Polski, medalistka olimpijska, mistrzyni świata. Tych tytułów tutaj można by wymieniać i wymieniać i wymieniać. Kawał pięknej historii w swoim wykonaniu, zapisanej złotymi zgłoskami. Witam serdecznie. Tak, to prawda. Nie ukrywam, że z olbrzymim sentymentem patrzę na te lata, które spędziłam na skoczni. Podczas mojej kariery udało mi się osiągnąć naprawdę wiele sukcesów i osiągnąć wiele marzeń i celów, które sobie zakładałam. Dlatego jestem zawodniczką, można powiedzieć, że spełnioną pod względem sportowym. Dużo się działo. Było dużo sukcesów, były różne takie potyczki, które nie zawsze były po mojej myśli, ale jednak bardzo często wychodziłam obronną ręką i osiągałam cel, który sobie zakładałam. No dobrze, pewnie sobie tam do niektórych wydarzeń sportowych wrócimy, ale zacznijmy od tego, mam wrażenie, najważniejszego medalu olimpijskiego zdobytego w Atenach w 2004 roku. No i tak przez zupełny przypadek, tu nie będę ukrywać, że się znamy od lat i akurat spotykamy się na wakacjach w Grecji. Ta Grecja w związku z tym, że właśnie w Atenach zdobyłaś medal, jest jakoś szczególna dla ciebie, wyjątkowa, sentymentalna? Tak, to prawda. Grecja zawsze mi sprzyjała i nie ukrywam, że od Grecji zaczęły się moje pierwsze sukcesy. Na igrzyskach w Atenach zdobyłam medal olimpijski i no nie ukrywam, to dobre wrażenie zostało do dziś i dziś spotykamy się właśnie w Grecji. Wyjątkowa sytuacja, bo niedawno skończyłam 40 lat, więc było co świętować i właśnie w mojej ukochanej Grecji spotkaliśmy się z moimi przyjaciółmi. Ania, a co takiego jest w Grecji? To akurat nie Ateny, a Rodos. Miejscowość Stegna trochę na uboczu. Tak, to prawda, szczególnie, że Stegna jest mi bliska, mieszkam w Trójmieście, więc mam niedaleko od Stegny, a spotkaliśmy się tak daleko. Dlaczego? Myślę, że też istotą podróży, które uwielbiałam w mojej karierze, było spotykanie ciekawych osób. I właśnie te osoby, a Grecy są bardzo przyjaźnie nastawieni, bardzo optymistyczni, zapadli w mojej pamięci bardzo pozytywnie. I myślę, że oprócz tego, że były te sukcesy, wygrane zawody, to właśnie osoby, które spotykałam na swojej drodze, również wiele osób i wiele zawodniczek z Grecji, z nimi się przyjaźni nawet do dziś, mimo tego, że już dawno nie skaczę i zakończyłam swoją karierę sportową, to nadal utrzymujemy kontakty. Kiedyś podróżowałaś i dbałaś jak o własne oko niemalże z paczką tyczek kilkumetrowych. Teraz masz na głowie zupełnie co innego, bliźniaki, które tutaj grasują po ośrodku. Tak, to prawda. Jestem mamą bliźniaków, więc to jest dla mnie olbrzymie wyzwanie. Ale kiedyś wydawało mi się, że olbrzymim wyzwaniem jest przetransportowanie z miejsca na miejsce mojego zestawu tyczek, które wcale nie były takie łatwe w transporcie, bo były ponad 4-metrowe i niewiele linii lotniczych zabiera tego typu bagaż. I czasem się śmiałam z trenerem, że naszym połowicznym sukcesem, 50% sukcesu, to już sprzęt dotarł na miejsce. Ja myślę, że sporty wodne mają zdecydowanie gorzej, ale w lekkiej atletyce tyczkarze naprawdę mają spory problem, żeby ten sprzęt doleciał na miejsce. Często sobie, jeżeli ten sprzęt nie dolatuje, pożyczamy te tyczki. Ale tak naprawdę połowa sukcesu to już jest to, że można skakać na swoim sprzęcie dopasowanym i wtedy można ze spokojną głową myśleć o zawodach. Ale to prawda, muszę przyznać, że nie spodziewałam się, że macierzyństwo to tak duże wyzwanie. Uczy pokory, prawda? Uczy pokory, tak. I te pokłady spokoju, o które bym się w życiu nie podejrzewałam, musiałam po prostu gdzieś głęboko z siebie wydobyć. No tak po prostu jest. Myślę, że każdy rodzic mnie zrozumie, że są sytuacje od nas niezależne i te dzieci w takim wieku jak moi chłopcy, bo są 2,5, więc to dla nich po prostu czas żywiołów i tak naprawdę wszyscy się śmiejemy, że wszędzie ich pełno, oni nie chodzą, tylko biegają, skaczą, krzyczą, śmieją się. No jak to dzieci, ale człowiek jak funkcjonował w sporcie, gdzie wszystko było takie poukładane i później ma taką szaloną dwójeczkę chłopaków na wychowaniu, to jest to naprawdę duże zdarzenie. Ale ja jestem pełen podziwu, jak daleko posunięty jest twój spokój w reakcjach, bo no ja sobie wyobrażam, że często bym tutaj prawie włosy z głowy rwał, a ty spokój pełen. Staram się, powiem szczerze, że to, co wyniosłam ze sportu, to właśnie jest taka koncentracja, ułożenie. Ja zawsze byłam jeżeli chodzi o starty, o treningi, zawsze można powiedzieć zerową uczennicą. Ja bardzo się przykładałam do tego, żeby się odpowiednio przygotować, wszystko miałam poukładane i w macierzyństwie staram się, bo to nie zawsze wychodzi i czasem frustracja, że to nie idzie po mojej myśli, może być wręcz zabójcza dla mojego dobrego samopoczucia. Więc staram się po prostu wszystko tak po prostu sobie poukładać, żeby nie było takich sytuacji, że niepotrzebnie wprowadzam jakieś zamieszanie i staram się po prostu, delikatnie mówiąc, ogarnąć ten chaos, który wprowadziły dzieci w moje życie. Ale ogromnie się cieszę. Wiem o tym, że to kiedyś minie i będę z sentymentem wspominać te czasy w Stegnie na wakacjach w Grecji, kiedy to moja szalona dwójka latała po całym ośrodku. Ale myślę, że to wszystko przemija i w tej chwili czasem nawet jest mi, nie ukrywam, bardzo ciężko. nie okazuję tego, ale są to sytuacje, że no przerosłoby każdego rodzica. Ale radzi sobie pięknie. Wracając do tego, od czego zaczęliśmy, do igrzysk w Atenach, jak powiedziałaś, to tak naprawdę twoje pierwsze duże osiągnięcie, prawda? Od tego się zaczęła twoja kariera. No to można powiedzieć, że wymarzony sposób, no bo medal olimpijski to jest absolutne marzenie każdego sportowca, który uprawia dyscyplinę olimpijską. A tu proszę, 2004 rok. Tak, minęło dokładnie prawie 17 lat, więc za chwilę to już będzie pełnoletni mój wyjazd na igrzyska i ten medal, który zdobyłam. I mimo tego, że to było tak dawno, ja bardzo dużo pamiętam z tamtego okresu, z tamtego startu, z tych zawodów i po prostu były to tak olbrzymie emocje dla mnie, że ja praktycznie każdy ten moment, który spędzałam na igrzyskach, które były moimi pierwszymi tak ważnymi zawodami, starałam się celebrować. I już w trakcie konkursu, wiedząc, że przeskoczyłam daną wysokość, już wiedziałam, że zaliczyłam szóstą pozycję, więc byłam zachwycona. Powiedziałam, że już plan minimum zrobiłam, jakby ten plecak takiego stresu, takiego obciążenia został po prostu zrzucony i po prostu w następnej wysokości zaliczyłam poprzeczkę w pierwszych próbach i to spowodowało, że przesunęłam się z szóstego miejsca na trzecie i zakończyło się olbrzymim sukcesem, bo zakończyło się brązowym medalem. To były moje pierwsze igrzyska, jechałam po naukę, ale też jechałam z czwartym wynikiem na świecie, więc to nie było tak, że to był jakiś przypadek. To tak akurat w wyczynowym sporcie nie wygląda. I pamiętam, przed finałowym konkursem już wiedziałam, że zawodniczka, która była przede mną, odpadła w eliminacjach i byłam z numerem 3. Więc jakby wiedziałam, że no, ten sukces jest blisko, tylko trzeba zrobić tą największą robotę i ta robota była tak naprawdę w mojej psychice, w mojej głowie i poprosiłam mojego trenera, żeby nie pozwolił mi tego schrzanić. żeby po prostu pomógł mi kierunkować właśnie tą pozytywną energię i koncentrację, żebym mogła powalczyć o to, o czym marzyłam, bo nie ukrywam, że przed igrzyskami zaczęłam współpracę z psychologiem i na jego pytanie, jaki medal chciałabym zdobyć, powiedziałam, że brązowy, tak skromnie, bo były przede mną dwie bardzo mocne zawodniczki z Rosji. Kto taki? Jelena Izimbajewa i Svitlana Fiofanowa i one miały rekordy życiowe odległe, więc skromnie powiedziałam, że brązowy medal. Później psycholog śmiał się, że mogłam powiedzieć, że przynajmniej srebro. To wtedy by moja psychika inaczej by działała i ukierunkowałaby się na srebro. Może by tak było, nie wiem, bo jednak srebrny medal był tak naprawdę 5 centymetrów wyżej, więc na pewno było to osiągalne. Ale dla mnie radość była to tak ogromna, bo udało mi się osiągnąć coś, o czym marzyłam, na co pracowałam. 4 lata wcześniej oglądałam jeszcze igrzyska w Sydney, gdzie startowała Monika, gdzie ona debiutowała i pamiętam, że moja skromna życiówka, chyba 3,60, no to nie pretendowała na to, żeby jechać na igrzyska i pamiętam, że bardzo chciałam jechać na te igrzyska i moim olbrzymim marzeniem 4 lata wcześniej było, nie uwierzycie, ubrać koszulkę z orzełkiem. I to było moje marzenie. Więc myślę, że taki młody sportowiec z taką pasją do sportu, do trenowania, który ma takie proste marzenia i odwagę po nie sięgać. Myślę, że ma szansę sięgać po medale, bo jednak ważne jest, żeby ta motywacja szła od zawodnika, żeby to nie były tak głównie czynniki zewnętrzne, tylko wewnętrznie, żeby to było takie parcie, co się tak nazywa brzydko, na sukces. Ale dla mnie to było takie parcie w drodze po marzenia, po osiąganie swoich założeń, cele sportowe, które miałam. Praktycznie większość została osiągnięta i w trakcie mojej kariery też miałam taką listę punktów, które udało mi się osiągnąć. I tam z jednych założeń właśnie było medal olimpijski. On był bliżej nieokreślony, jeżeli chodzi o miejsce i kolor. Ale też było zdobycie Mistrzostwa Świata. I to mi się również udało. Więc myślę, że to olbrzymi sukces dla sportowca, który starał się na tych wszystkich imprezach wypaść jak najlepiej. Wiadomo, że tych szans medalowych było zdecydowanie więcej, ale też ta droga była kręta. Myślę, że jak wielu sportowców, nie wszystko się układało po mojej myśli, ale mimo wszystko jestem naprawdę zadowolona. Powiedziałaś, że przed konkursem, czy też przed igrzyskami jeszcze rozmawiałaś ze swoim trenerem i poprosiłaś go, abyście nie schrzanili tej pozytywnej energii. Tak, bo ja chciałabym podkreślić, że ja w Atenach miałam 23 lata, a mój trener 25. Więc też na nas spoczywała duża taka, mimo młodego wieku, odpowiedzialność. Bo tak naprawdę przed tymi igrzyskami było wiele takich niefajnych sytuacji, gdzie zarzucano młody wiek mojemu trenerowi i brak doświadczenia. Nasza współpraca z roku na rok się rozwijała i te sukcesy i ta progresja wyników pokazywała, że idzie nam świetnie, ale też próbowano nam narzucić zupełnie inny system szkolenia i współpracy z innym trenerem. I na to się nie godziliśmy, obraliśmy swoją ścieżkę. Uważam, że to była super ścieżka sukcesu, zarówno zawodowego, jak i takiego prywatnego, bo tamten trener jest moim mężem do dzisiaj. Tak. I to dla mnie olbrzymi sukces, że my nadal się do siebie uśmiechamy. Tak. Miłość do sportu poprowadziła mnie do miłości mojego życia, mojego męża, z którym mamy wspaniałe dzieci i olbrzymią ilość wspomnień, wyjątkowych wspomnień, właśnie związane z Grecją. I między innymi dlatego chcieliśmy przyjechać tutaj w to miejsce, do Grecji i poczuć tamten klimat i poczuć tamte wspomnienia. A co pamiętasz z tych igrzysk, tak może poza konkursem, takich kwestii niesportowych, wioską olimpijską, Ateny? Pamiętam, że mieszkaliśmy w śmiesznych warunkach, może nam się wtedy wydawało śmieszne, ale to był taki troszeczkę akademik i ja mieszkałam z płotkarką Aurelią Kolarz w pokoju. W naszym takim aneksie były jeszcze chyba dwa pozostałe pokoje, dwie łazienki i wioska olimpijska i te pokoje były oddawane na ostatnią chwilę. Że tak naprawdę myśmy wchodzili do tego aneksu, to zdzierano jeszcze folię z drzwi malarską, żebyśmy mogli tam zamieszkać. I tak się śpieszyli, że w łazience z prysznicem, który mieliśmy, zamurowali kratkę ściekową, więc nie mieliśmy, tak naprawdę na 6-8 osób mieliśmy jedną wannę. W warunkach klimatycznych bardzo ciężkich, bo było bardzo ciepło w sierpniu w Atenach, więc było dosyć zabawnie. Zresztą było dużo takich niedociągnięć w wiosce olimpijskiej i tak naprawdę myślę, że co 4 lata takie kwiatki wychodzą, że coś zostało niedomknięte, ale Grecy bardzo się śpieszyli, jeżeli chodzi o ostatnie tygodnie, wcześniej trochę mniej. Mimo tego to wydawało mi się drobiazgiem. Co pamiętam, to że w nocy, kiedy odebrałam medal olimpijski, poszłam z tym medalem spać. Został ze mną do rana, żebym się rano obudziła i żeby to nie był sen. To pamiętam naprawdę, jakby to było wczoraj i to, że jak wróciłam do domu, jak weszłam na wagę, to byłam 4 kg lżejsza, bo ja prawie z tych emocji nic nie jadłam, było bardzo gorąco, prawie nic nie spałam, więc ja tak naprawdę po tych igrzyskach, po tej ilości wywiadów, to ja po prostu przez 2 tygodnie sportowo dochodziłam do siebie, żeby wrócić na odpowiedni poziom. Dla mnie to było wyjątkowe, bo ja tam czułam się jak dziecko w Wesołym Miasteczku, w sensie takim, że to mnie wszystko fascynowało. To były moje pierwsze igrzyska, moje wielkie marzenie. Widziałam wielu sportowców na żywo, których oglądałam w telewizji, a to były wielkie gwiazdy i oni przychodzili: Ania, gratulacje, naprawdę się cieszymy z twojego sukcesu. Ja wtedy jeszcze bardziej rosłam i byłam naprawdę przeszczęśliwa i to dzisiaj na przykład pamiętam. Wtedy to dla mnie było olbrzymie wyróżnienie. Zaproszono mnie do misji olimpijskiej, gdzie powiedziano, że jest do mnie telefon. I odbieram ten telefon, w ogóle niespodziewanie, głos w słuchawce. Dzień dobry, pani Aniu. Z tej strony prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dla mnie to też było olbrzymie wyróżnienie, że sam prezydent do mnie zadzwonił z gratulacjami i zrobiło mi się też bardzo miło. I to zainteresowanie, ilość wywiadów, nie ukrywam, w pewnym momencie też trochę mnie przerosło, bo ja się tego nie spodziewałam i jakby to nie był mój priorytet. Ja myślałam o tym medalu, o sukcesie mojej grupy, która ze mną współpracowała, mojego psychologa i tak naprawdę mój świat był bardzo taki mocno zawężony w ostatnim okresie. Im bliżej było tych najważniejszych startów, ja też starałam się tych rozpraszaczy dopuszczać do siebie jak najmniej, żeby głównie skupić się na tym, co mam do wykonania i na tym, żeby skakanie dla mnie było najważniejsze, więc ta ilość wywiadów, zainteresowania była wręcz przytłaczająca. To nie było dla mnie priorytetowe, ale też było odzwierciedleniem, że dużo osób we mnie wierzyło, dużo osób się cieszyło z tego sukcesu. Po przylocie do Polski też miałam kilka śmiesznych telefonów. Ciocia do mnie zadzwoniła, że podczas oglądania finałowego konkursu w Atenach, który był bardzo późno, bo przed północą się skończył, około północy w Polsce, było bardzo ciepło w Polsce, wszystkie okna były pootwierane na osiedlu, w którym mieszkała. Wszyscy oglądali igrzyska i oglądali właśnie skok o tyczce i po udanym skoku, kiedy było wiadomo, jejku, jak teraz o tym rozmawiam, to aż mam gęsią skórkę, naprawdę. Ona powiedziała, że po prostu całe osiedle zaczęło krzyczeć z radości, więc to były olbrzymie emocje dla mnie i dla wielu Polaków i ja naprawdę jestem bardzo wdzięczna za to, że to mnie spotkało i za to wsparcie, bo to naprawdę przez wiele lat, nawet jak nie szło mi po prostu, jak szło mi po prostu pod górkę, to ja o tym myślałam, że nie robię tego tylko dla siebie. Wielu Polaków kocha lekką atletykę, kocha sport, kocha sukcesy. Ja tych sukcesów, tych medali chętnie im dostarczę. I tych pięknych wspomnień. To może coś greckiego. Bardzo proszę. Tak? Greg Zorba? Greg Zorba. Wracamy do rozmowy z Anną Rogowską, sportowa trójka pod Księżycem. Wspominamy sobie igrzyska w Atenach, te igrzyska, na których Ania zdobyłaś brązowy medal. Wspomniałaś w pierwszej części naszej rozmowy o dwóch swoich, o trzech tak naprawdę rywalkach swojego życia, można powiedzieć, bo one były takimi punktami odniesienia. To przede wszystkim Monika Pyrek, twoja koleżanka, też czołowa polska tyczkarka, no i dwie Rosjanki, Isinbajewa i Fiofanowa, z którymi też toczyłaś boje, które no, prawdziwe wyzwanie było. Można było się spodziewać tak, że na skoczni zostaniecie w pewnym momencie pewnie we trzy. Tak, dokładnie, bo te nazwiska, które wymieniłeś, to dokładnie były w pierwszej czwórce. Byłam ja, Fiofanowa i Zimbajewa i Monika, która zajęła czwarte miejsce, więc to była najmocniejsza czwórka i ona dokładnie zajęła te cztery pierwsze miejsca, więc pod tym względem, jeżeli chodzi o rywalizację, to no, powiem szczerze, w tamtych czasach wcale nie było łatwo zdobywać medale, bo były bardzo mocne rywalki, dwie bardzo silne Rosjanki plus Monika, która nie odpuszczała i myślę, że ta rywalizacja, którą miałyśmy na polskiej skoczni, bardzo mocno nas motywowała do tego, żeby skakać wyżej, bo wiedziałyśmy, że o medale nie jest łatwo. A zawsze powtarzałam w wywiadach, że taka rywalka, to można powiedzieć, że to jest naprawdę najlepszy przyjaciel, bo dzięki tej osobie można osiągać bardzo dobre wyniki, bo to jest olbrzymia motywacja, żeby po prostu na arenie krajowej być numerem jeden. A trafiła się bardzo mocna rywalka Monika, która właśnie w Sydney, kiedy ją obserwowałam na igrzyskach, była dla mnie osobą, którą bardzo podziwiałam. Później starałam się ją doścignąć i później jej uciekać, więc to też jest bardzo trudne w sporcie, taki układ rywalizacji. Ale do dzisiaj z Moniką mamy bardzo dobre relacje. Myślę, że to jest olbrzymi sukces. Ja myślę, że teraz wam łatwiej jest utrzymać relacje. Tak, bo już, to już relacje, nie ma już tych emocji. No właśnie, kiedy jeszcze te sportowe emocje dominują, to też tak się przyjaźniłyście, czy raczej bywało różnie? Bywało różnie, ale to było... Nawet oczywiście, niedawno na Twitterze były jakieś takie wyjaśnienia. Że... Tak, oczywiście, że bywało różnie. Też była sytuacja taka, że medialnie bardzo chwytliwym tematem była rywalizacja między Moniką i Anną. I byłyśmy wiecznie porównywane, więc myślę, że ani dla mnie... Media nakręcały. Tak, nakręcały, bo to się sprzedawało. Więc ani dla mnie, ani dla niej wcale nie zawsze to było przyjemne, bo raz jednej się oberwało, raz drugiej, a tak naprawdę te relacje miałyśmy dobre. Później się troszeczkę to pozmieniało, kiedy właśnie te media troszeczkę nam popsuły te relacje i... Faktycznie? Przez media? Tak, przez media. Było bardzo dużo niedomówień, więc było sporo rozmów i wyjaśnień między nami, ale zawsze się szanowałyśmy na skoczni i za to też bardzo do dzisiaj dziękuję Monice, że w ten sposób tak to rozgrywała, że pomimo tego, że nie zawsze te nasze układy były idealne, to zawsze był szacunek do rywalki i myślę, że to, że sam fakt, że do dzisiaj ze sobą utrzymujemy kontakty, ze sobą rozmawiamy, chociażby niedawno złożyła mi życzenia na urodziny, więc myślę, że to jest olbrzymi sukces, że po tylu latach na skoczni, zresztą teraz mamy już zupełnie inne na to spojrzenie, zupełnie z większym dystansem do tego podchodzimy. Wtedy miałyśmy zupełnie inne spojrzenie, bo wchodziły w grę emocje i walka o najwyższe trofea, więc to też były inne czasy, ale też medialnie ta rywalizacja, która była między Fiofanową i Zimbajewą, tam to iskry leciały, to dało się zaobserwować na skoczni, na zawodach, jak przyjeżdżaliśmy, że one się po prostu nie lubią. Więc tą taką rywalizację rosyjską też starano się przełożyć na mnie i na Monikę, co wcale nie było prawdą, bo my na początku naszej kariery sportowej w ogóle trenowałyśmy razem. U jednego trenera. Tak, u jednego trenera, w jednej grupie jeździłyśmy na zgrupowania, później jeździłyśmy razem na zawody, bardzo często byłyśmy w jednym pokoju, więc jakby to się wcale nie przekładało na to i jakby te relacje trochę się pogorszyły z czasem właśnie przez ten nacisk. Bardzo często niestety zdarzało się, że nasze wypowiedzi były przekręcane. A pamiętasz coś takiego konkretnego? Nie, myślę, że to nie ma co się tam wracać do tych sytuacji, ale myślę, że i tak wyszłyśmy z tego obronną ręką, a co najważniejsze, jakby ta rywalizacja na skoczni powodowała, że sportowo rosłyśmy. A myślę, że to jest bardzo ważne w sporcie, żeby mieć takiego rywala, ale kumpla na skoczni. To jest bardzo fajne do zaobserwowania w tej chwili w męskiej tyczce, która jest na bardzo wysokim poziomie, ale widać, że na tych męskich konkursach panowie bardzo się szanują i się kumplują, więc to jest coś, co jest bardzo ciężkie do zaobserwowania przez kobiet, ale myślę, że to dlatego, że mają trochę więcej do tego dystansu i to jest coś, co powinniśmy naśladować. Myślę, że teraz, gdybym z Moniką skakała, to też inaczej by wyglądało. Wiadomo, że w tej chwili człowiek już ma inne doświadczenie i trochę inaczej na to wszystko patrzy, wyciągając jakby wnioski, można by było coś zrobić inaczej, ale myślę, że summa summarum naprawdę ta rywalizacja była czymś, co nas po prostu niosło, nakręcało i dzięki temu skakałyśmy tyle, a nie mniej. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby w sporcie nie była tylko jedna wiodąca osoba, bo człowiek dopóki mu idzie, naturalnie się rozwija, ale potrzebuje też takich stresujących bodźców. Rywalizacja jest bardzo fajna w sporcie i człowiek się dużo z niej uczy, przydaje się również w życiu codziennym. Nie mówię o takiej chorej rywalizacji, ale to jest taka siła napędowa. To jest takie 10%, do 110% mocy. Można trochę więcej zrobić, żeby sięgnąć po upragnione trofeum. A z tymi Rosjankami był jakiś kontakt? Miałyście relacje? To było koleżeństwo? Czy to było też takie jakieś zacietrzewienie? Bo ja pamiętam, że ta Isinbajewa była trochę ponad wszystko. No ona, zresztą to też była taka gra aktorska. Ta ksywka, którą miała, ten pseudonim Caryca Tyczki, z czegoś wynikał. Tak, ale w Polsce została nazwana. Ja myślę, że to była taka gra aktorska na zasadzie takiej, żeby odstraszyć rywalki. Może na niektórych to działało. My śmiałyśmy się trochę z Moniką, że jakby to nie wpływa na nasze działania sportowe. W późniejszych latach Jelena, zmieniając trenera, też miejsce, w którym trenowała, też bardziej się otworzyła na osoby, z którymi startowała, więc w późniejszym czasie już taka nie była. Oczywiście była skoncentrowana na zawodach, na skoczni, była ta czapeczka, był ten ręcznik, ale to były takie jej rytuały. Ale później, jak się kończyły zawody, jechaliśmy wspólnie autokarem i spaliśmy w tym samym hotelu, jedliśmy razem posiłki i była normalna rozmowa, więc pod tym względem było naprawdę okej. Okay. Myślę, że na początku, kiedy zaczynałyśmy, to przez to, że to wszystko było takie nowe i człowiek naprawdę nie wiedział, jak się po tym wszystkim poruszać, to po prostu obserwował. I myślę, że ten przydomek Caryca na pewno był taki trafny, no bo nie ukrywamy, że Jelena była zawodniczką numer jeden. To był taki Duplantis, aktualnie rekordzista świata. Myślę, że ta Caryca to bardziej się odnosiła do Cara Tyczki, czyli do Sergieja Bubki, który centymetr podnosił rekordy świata. Oczywiście to miało komercyjny wymiar. Oczywiście, że tak. Ja też się zapisał w historii, bo zdecydowanie fajnie jest jeździć ze startów na starty i w każdym mieście bić rekord świata. To też jest olbrzymie przeżycie dla kibiców. Finansowo również dobre dla zawodnika. Ale myślę, że tak, bo Jelena jednak ten rekord śrubowała centymetr po centymetrze i była pierwszą zawodniczką, która skoczyła 5 metrów. W tej chwili jest ich już więcej, ale nadal rekord należy do niej. No właśnie, to 5 metrów to taka magiczna granica wtedy. Był w twoim zasięgu? Powiem szczerze, że wiedząc nigdy to... Nigdy ci się nie udało skoczyć. Nie, nigdy mi się nie udało skoczyć. A wiem, że tyczkarze trenują na tak zwanej gumie. Tak, na tak, nigdach na miękkiej nie jest gumie. Poprzeczka, tylko guma. Tak. I 5 metrów przeskoczyłaś? Nie, raz miałam wysokość 5 metrów i więcej i naprawdę na pewno było blisko. Ciężko powiedzieć, czy ja to skoczyłam, bo jednak taka guma to wypacza. Jak pojawia się poprzeczka, to człowiek wie, że ta poprzeczka, jak zostanie ruszona, To spadnie, więc jakby nasz organizm, nasze mięśnie inaczej pracuje, nasz mózg inaczej pracuje. Od razu się taka włącza lampeczka, trzeba zrobić coś inaczej. I to też jest bardzo fajne w treningu, że właśnie trzeba to wytrenować, żeby to napięcie mięśniowe Było powtarzalne. Kontrolowane, prawda? Tak, i było takie kontrolowane i żeby nam pomagało, żeby to nie było takie spięcie, że ruch jest skrócony i zupełnie to inaczej wygląda na treningu, a na zawodach. Właśnie dużo osób pytało mnie, czy na zawodach skakałam mniej niż na treningach, czy odwrotnie. A ja byłam typem zawodniczki, która skakała na adrenalinie, więc uwielbiałam właśnie zawody i tą atmosferę zawodów, kibiców. I to powiem szczerze, dodawało mi dodatkowe procenty. To był mój doping. To był mój doping i nie ukrywam, że trochę ze smutkiem patrzyłam na ostatnie starty, ostatnie miesiące, na naszych sportowców, lekkoatletów, którzy skakali, biegali przy pustych trybunach. Tak. To na pewno myślę, że jest również dla nich trudne, bo nie ukrywajmy, że sportowiec bardzo często jest takim zwierzęciem, który uwielbia adrenalinę, rywalizację, kibiców, no, atmosferę. Atmosferę igrzysk, tak, gdzie się dzieje, tak, zamieszanie, wszystko. Dokładnie tak. Pulsuje, dokładnie. To jest po prostu, taki zawodnik jest w swoim żywiole, więc myślę, że to też jest dla nich trudne. I żeby się z tym mierzyć, mam nadzieję, że to już niedługo wróci do normy i kibice wrócą w pełni na trybuny i do kibicowania na żywo. Miejmy nadzieję, że idzie ku dobremu. No właśnie, to jeszcze tak będę drążył tę Sinbajewą, która była takim, no, wydawało się, że poza zasięgiem, ale udawało wam się jej dogryźć. Ty, no, pamiętny konkurs w Berlinie 2009, kiedy skakałaś po Mistrzostwo Świata. Twoja spektakularna radość z maskotką misiem, to po prostu te zdjęcia biegły cały świat. Tak, to prawda. Ten rok 2009, sezon 2009 był dla mnie wyjątkowy, bardzo taki powtarzalny. Ja już byłam tam doświadczoną zawodniczką, bo jednak między medalem Igrzysk Olimpijskich w 2004 a 2009 minęło kilka sezonów, więc jakby moje doświadczenie na skoczni było zupełnie inne i też moje podejście do sportu też inne. Zawsze się śmiałam, że na Igrzyskach w Atenach startowała dziewczyna, a kobieta zdobyła medal Mistrzostw Świata, więc pod tym względem już byłam bardziej doświadczona. Ale to też dla mnie był wyjątkowy sezon, bo kilka tygodni wcześniej na zawodach w Wielkiej Brytanii udało mi się wygrać również z Jeleną i to było olbrzymie zaskoczenie. Media bardzo się tym zainteresowały. Pamiętam, że to też dodało mi skrzydeł, bo chwilę później na Mistrzostwach Polski osiągnęłam bardzo dobry rezultat, 4,80. I to też spowodowało, że jakby dodało mi to takiego pozytywnego nastawienia, że im bliżej zawodów, tym lepsza forma, coraz lepsze nastawienie, było zdrowie, wszystko szło ku dobremu, a mistrzostwa były naprawdę blisko, więc wiedziałam, że stać mnie tam na wysokie skakanie i na medal. Więc to był mój główny cel, żeby znów stanąć na podium. A marzeniem było usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego. Na Mistrzostwach Świata. Na Mistrzostwach Świata. I to w Berlinie, na Stadionie Olimpijskim. Tak, dokładnie. Więc jakby to było na mojej czekliście do zrobienia. Mazurek Dąbrowskiego i udało się właśnie podczas tych mistrzostw zdobyć pierwsze miejsce. A ten konkurs zaskoczył cię? Bo tak naprawdę mam wrażenie, że wtedy Jelena troszeczkę pokpiła sprawę, że jakby ona źle to taktycznie rozegrała i tak na własną prośbę przegrała, można powiedzieć. Tak, czy to też jest taka zagrywka pokerowa, żeby wysoko zacząć skakać? Ona zaczęła tak jak zwykle, tylko że w rozgrzewce były inne warunki atmosferyczne. Był spokojny wietrzyk i on tak sobie lekko dmuchał w plecy, troszeczkę w twarz. Akurat w wtyczce to jest bardzo ważne, bo nie można zapominać, że my mamy ponad 4-metrowego kija, z którym musimy dobiec, więc jak dmuchnie w twarz, no to jest duża zmiana w skoku i to bardzo mocno utrudnia. Dlatego czasem można zauważyć, że zawodnik nie oddaje skoku, opuszcza próbę, na przykład przebiega, bo to jest też właśnie powód, że warunki atmosferyczne są ciężkie i sobie zawodnik z tym może nie poradzić. Jakieś niewidzialne faktory, niewidzialne czynniki, na przykład wiatr, który tak, wyczujecie, tak, co w ogóle, a kibic na trybunach tak, albo przed telewizorem w ogóle sobie nie wyobraża, co się wydarzyło. Bo tak można powiedzieć, przecież warunki dla wszystkich są takie same, ale jeżeli wiatr jest zmienny i na przykład w ciągu minuty potrafi wiać raz z jednej strony, z lewej, w prawej, do góry, w dół, tak było na igrzyskach w Londynie, gdzie to było, wiem, że trochę przeskoczyłam o inną imprezę, ale tam warunki były przestraszne. Nie ukrywam, że tam Swietłana Fiafonowa wpadła do dołka i skończyło się operacją. Inna zawodniczka spadła na tartan, złamała rękę i myśmy to wszystko obserwowały, jak warunki są zmienne i jak bardzo taki mocny jest wiatr i potrafi pokrzyżować skok i że to jest bardzo niebezpieczne. Chociażby Fabiana Murer, mistrzyni świata, przebiegła 3 próby na igrzyskach, na imprezie docelowej. No nie ukrywajmy, tutaj wszyscy są i psychicznie, i fizycznie idealnie przygotowani. Tak, ale jakby zdrowie jest jednak dla nas najważniejsze i tak naprawdę jeden taki podmuch może spowodować, że skończy się to nieszczęściem. I myśmy na to wszystko patrzyły z niedowierzaniem, że w takich warunkach każą nam skakać, ale wiadomo było, że zawodów nie przełożą. I w ciągu na przykład 10 minut był cały czas wiatr w plecy. I było, można było zaobserwować, jak wszystkie zawodniczki, zawodniczka po zawodniczce zaliczyła wysokość, przeskoczyła i za chwilę zmiana wiatru i wichura w twarz. I taka wichura, że po prostu prawie się nie dało dobiec do skoku, już nie wspominając o oddaniu bezpiecznego skoku. I było nieudana próba i tak przez 10 minut. To po prostu było walka o przetrwanie, ale takie konkursy na szczęście nie zdarzają się zbyt często. Niestety ten się trafił w eliminacjach w Londynie, no i wiele takich kandydatek do medalu po prostu odpadło i to niestety skończyło się też w szpitalu niefortunnie. Wracając do Berlina, po prostu warunki się zmieniły. W rozgrzewce był bardzo delikatny wiatr, a im wyższe były wysokości, ten wiatr był bardziej intensywny i zmienny. I jakby ten sprzęt, na którym skakała Jelena na rozgrzewce, po prostu już nie pasował do tej wysokości i do tych warunków, które były w konkursie. Dodatkowo napięcie mięśniowe, stres. Wiadomo było, że już ona dosyć długo czekała na oddanie pierwszego skoku, ale to jest jakby decyzja zawodnika. Ona decyduje, kiedy zaczyna, od jakiej wysokości, na jakiej tyczce, więc to były jej decyzje, świadome. Jej doświadczenie mówiło jej, że sobie z tym poradzi, ale jednak sobie nie poradziła z tą wysokością. W każdej chwili mogła zmienić zdanie, mogła zmienić sprzęt, ale tego nie dokonała. Wykorzystałam swoją szansę, więc jakby ja nawet tego nie widziałam. Dopiero później na tych wszystkich skokach z odtworzenia, które oglądałam u trenera na telefonie i później w telewizji, dopiero zobaczyłam pełen konkurs, bo ja byłam tak sfokusowana na tym, żeby wszystko skakać w pierwszych próbach. Więc dla mnie to był wyjątkowy konkurs, ale mało osób o tym wie, że ja kilka dni wcześniej skręciłam kostkę. I to tak bardzo niefortunnie, że ja tak naprawdę na eliminacjach, to było w sobotę były eliminacje, finał w poniedziałek, ja nie do końca byłam przekonana, czy ja dam fizycznie radę skakać. Na szczęście to była prawa noga, a ja się odbijam z lewej nogi, więc ta noga odbijająca nie była obciążona tak bardzo. Ja byłam tak sfokusowana na tym, że ja muszę wszystko skakać w pierwszych próbach, bo ja nie wiedziałam, czy ta stopa wytrzyma. Więc mnie nic nie interesowało, żaden wiatr, jaki wiatr. Mogłoby po prostu być grad, a ja po prostu w mojej głowie było, Ania, skocz w pierwszej próbie, bo nie wiadomo, czy na drugą cię wystarczy nogi. Więc jakby to napięcie zostało po prostu takie, stres w ogóle całą sytuacją, że są zawody, jakaś zawodniczka skoczyła, przełożyła próbę, a mnie to nie miało znaczenia. W mojej głowie było, Ania, skocz w pierwszej próbie, bo możliwe, że następnej nie będzie. Ja wiedziałam o tym, że ja nie mogę odkładać tego konkursu na inny czas. Wiedziałam, że jestem świetnie przygotowana i na ostatniej technice przed tymi zawodami skoczyłam rekord życiowy na poprzeczce, rekord życiowy treningowy, więc wiedziałam, że to było 4,75 i ja wiedziałam, że jestem dobrze przygotowana. Wiedziałam, że jeżeli tylko noga mi pozwoli na to, żebym mogła wystąpić w tym konkursie, to ja sobie poradzę. Jakby to była dla mnie jedyna myśl, więc ja się nie stresowałam dodatkowo, że ktoś patrzy, że ktoś wymaga, że jest taki bagaż, taki obciążający, że ktoś, coś, byłam tylko ja i myśl, Ania skoczy w pierwszej próbie. Więc ja tak po prostu od wysokości do wysokości wszystko w pierwszych próbach, aż po medal. To już, był klucz do sukcesu. No, szkoda, że człowiek tak nie jest zaprogramowany i tak do zawody tak nie myśli i nie zdobywa samych złotych medali. Człowiek nie jest robotem, nie jest maszyną, więc ma swoje emocje, swoje gorsze dni i swoje lepsze dni. Ja ten lepszy dzień miałam właśnie w Berlinie. Piękny dzień? To może coś zagramy pięknego? Był Greg Zorba, to w tej chwili puścimy na dwa Sisters. Całą noc moje serce szuka miejsca, gdzie muzyka wciąż gra. Pragnę być pośród ludzi, którzy czują, jak się klaszcze na dwa. No chodź ze mną, pokaż mi to jedno z miejsc, które w tym mieście są tak jak ty. Porozmawiamy sobie pod księżycem o sporcie, o skoku łotyczce. Ania Rogowska dzisiaj gości w naszej audycji. Aniu, jak się dorasta do tyczki? To nie była konkurencja twojego pierwszego wyboru, tylko w jakiś sposób dojrzałaś do skakania o tyczce? Ze skokiem o tyczce było trochę tak, że to skok o tyczce wybrał mnie. Z tego względu, że w klubie, w którym trenowałam, nie było trenera skoku o tyczce, była świetna trenerka, która była moją pierwszą trenerką i trenowała nas na 100 metrów przez płotki. I to była moja koronna konkurencja i to był mój konik i to był mój cel na najbliższe lata sportowe, ale... Jak ci szło? Całkiem dobrze, chociażby dlatego uważam, że całkiem dobrze, bo trenerka, która mnie prowadziła, zawsze mi powtarzała, że kiedyś pojadę na igrzyska, więc ona wtedy nie wiedziała, że ja będę skakać o tyczce, więc myślę, że pokładała tę nadzieję we mnie jako płotkarce. Więc myślę, że całkiem dobrze. Wtedy jeszcze te czasy nie było na tyle szybkie, żeby pretendować o jakieś większe imprezy. Dopiero stawiałam swoje pierwsze kroki. Wiadomo, że w konkurencjach technicznych ta nauka trwa zdecydowanie dłużej. Jeżeli chodzi o sprinty, to jednak ten potencjał sprinterski, ten szybkościowy, to on jest główny i już na bazie tego można powiedzieć we wczesnym okresie sportowym, że ktoś ma talent, więc dokładnie. Więc ja byłam szybka, technicznie bardzo szybko łapałam pewne elementy. Zresztą gdyby nie to, to bym tak szybko nie opanowała skoku o tyczce. I jakby ten trening, który miałam już wdrożony, czyli bieg, ten, który mnie przygotował przy biegach przez płotki, bardzo pomógł mi w skoku o tyczce budowaniu rozbiegu. Ja byłam bardzo szybka, sprawna i to spowodowało, że było mi łatwiej podczas skoku i połączyć te wszystkie elementy. Ale w tym klubie na stadionie, gdzie trenowaliśmy, była również... To był Sopocki Klub Lekkoatletyczny. Trenowaliśmy na stadionie w Sopocie, na który... Stadion Leśny, tak. Na którym bywam do dziś i jestem z nim cały czas związana, bo również jestem wiceprezesem tego klubu Escala, więc jakby nadal jestem bardzo blisko. Sama tam ćwiczę i też wspomagam młodzież na treningach lekkoatletycznych. Ale właśnie na tym stadionie była też grupa tyczkarzy i był trener kadry, który mnie zauważył. I już kto był trenerem kadry? Wtedy trenerem kadry był trener Edward Szymczak i on właśnie prowadził Monikę Pyrek. Było wielu tyczkarzy, mężczyzn, którzy naprawdę skakali bardzo wysoko. Nie ukrywam, że ja zawsze obserwowałam, bo to mnie bardzo ciekawiło, jeżeli chodzi o skok, jak to wygląda i... To była bardzo fajna grupa, bo widać, że jest bardzo zżyta. Byłam zaciekawiona, ale jakby te sukcesy, które odnosiłam w płotkach, no, powodowały, że no, raczej nie byłam zainteresowana nową konkurencją, wszystko zaczynać od początku. Po co, jak tutaj mi tak dobrze idzie? Więc w późniejszych latach jakby no, trener skoku o tyczce nadal naciskał, bo nadal był zainteresowany. Ale jak to wyglądało, że naciskał? No bo przecież była twoja trenerka, on musiał w jakiś sposób te sygnały wysyłać, nie wiem czy tylko bezpośrednio do siebie, ale też pośrednio przez trenerkę. Tak, przez zawodników. Przez zawodników? Przez zawodników, rozmawiał również z trenerką, żebym po prostu spróbowała jednej i drugiej konkurencji, zobaczymy jak będzie mi szło. Przecież nie muszę rezygnować z płotków. Trochę powiem szczerze, że los się tak ułożył, że mi nie wyszło z tego względu, że jechałam chociażby na Mistrzostwa Polski w skoku o tyczce i w płotkach. I w obu konkurencjach dostałam się do finału Mistrzostw Polski. I niefortunnie... I musiałaś decydować, gdzie wystartujesz. Nie, było tak, że miałam eliminację właśnie płotków, już finał tyczki i ja na tej tyczce skręciłam kostkę na zeskoku. Więc jakby konkursu nie dokończyłam jednego ani drugiego. I to się tak niefortunnie złożyło. Miałam spore komplikacje z tą stopą i to się ciągnęło przez parę miesięcy. Jakby ten temat tyczki trochę się odsunął. Wróciłam do płotków. No ale później nadal trener mówił, że... Znów się pojawił. Tak, znów się pojawił, że powiedział, że nadal mam ten talent. I że nadal próbowałam spróbować. rozmawiałam z wieloma zawodnikami, którzy skakali, właśnie między innymi z aktualnym moim mężem, później moim trenerem. I on mnie też również... Bo on był wtedy zawodnikiem jeszcze, tak? Tak, on był jeszcze zawodnikiem, on jeszcze skakał w tej grupie właśnie kadry polskiej i on właśnie mnie też namawiał, żebym spróbowała. Tego lata była fajna impreza Mistrzostwa Świata w Chile. Gdybym trafiła do grupy, gdzie był odpowiedni sprzęt dopasowany, że chodzi o tyczki i pod okiem doświadczonego trenera, miałam szansę uzyskać minimum na taką imprezę, która, nie ukrywam, dla mnie była olbrzymim marzeniem. Pojechać na imprezę i trafić do kadry reprezentacji Polski dla mnie było czymś wow w tamtym okresie i bardzo chciałam, nie ukrywam, że to mnie bardzo skusiło i spróbowałam swoich sił jednak, żeby 100% swojej uwagi jednak ukierunkować tylko na jedną konkurencję i zmienić tą konkurencję na skok o tyczce. Tak uczyniłam, na tę imprezę nie pojechałam, bo się nie wyrobiłam, ale już rok później skoczyłam zdecydowanie więcej niż to minimum, które było zeszłego lata i z roku na rok bardzo szybko się zaczęłam poprawiać. I za chwilę tak naprawdę były Igrzyska w Atenach w 2004 roku. Ja tam miałam 23 lata, a w wieku 18 lat dopiero w 100% zmieniłam konkurencję na skok o tyczce, więc jak na taką trudną konkurencję techniczną, tak krótki okres, to uważam, że to jest olbrzymi sukces, że na ważnej imprezie można osiągnąć aż tyle. Więc myślę, że to było dobre, że zaryzykowałam, że zdecydowałam się, że jednak te 100% mojej uwagi pójdzie akurat na skok o tyczce, a w skok o tyczce szybko się zakochałam. To była bardzo taka wszechstronna konkurencja, były biegi, skoki, no właśnie, gimnastyka. Chciałem o tym porozmawiać, jak bardzo złożonym jest to sport, jak bardzo złożona jest ta konkurencja, bo to tak się wydaje, że się biegnie, trzeba wcelować tyczką do dołka i po prostu to automatycznie człowiek się wybija w górze, coś tam jakąś figurę wykonać, bezpiecznie wylądować, jeszcze raz za chwilę skoczyć, trochę wyżej. Ale to nie jest takie proste. Tak, to oczywiście, że to nie jest takie proste, bo wyczynowy zawodnik, który przyjeżdża na zawody, on ma w ogóle kilka czynników zmiennych na tych zawodach, z którymi musi się zmierzyć. Są zmienne stojaki, odległość od dołka, jest zmiana uchwytu na tyczce, można go podnieść, zwężyć, można zmienić twardość tyczki, długość rozbiegu, jeszcze odległość rozbiegu, czyli odległość od dołka do punktu, w którym zaczyna. Więc jest bardzo dużo zmiennych, które wpływają na to, że ten skok się uda lub nie. Bo jeżeli na przykład teraz patrząc na jakiś nieudany skok, wprowadzamy korektę. Trener mówi 2 palce do góry, 10 centymetrów do tyłu. Mówi, to jest dużo powiedziane, tak, bo się komunikujecie takim... Tak, tak.